نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين أما بعد الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما مومك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما حديث علي بن أبي طالب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع نيوم نيو حديث يغا خامتنا اي تشوسان لا نيو تي حديث مانام جاب يننتي بي صلى الله عليه وسلم سونو بروم سبحانه وتعالى داف كو يوني غير مو ليرال القران الكريم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون sama borom subhanahu wa ta'ala neena wacc nañ ci yow yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam sunna moy abekar li tubayina lin nas bu ko defey mu leralal nit ñi nga leralal nit ñi ma alquran gi nga xamantene nu zira wacc nañ ko ilayhim jëm ci ñom wala allahum bu ko defey ñom it yatazakkaruna ñuy fatelikou yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne يا ايها الذين امنوا اي ين غايغا خامتيني گم گين تي دگو اذا قمتم سولن جوغي الى الصلاه جيمتي جولي فغسلوا نين رخص وجوهكم سين خار كانم و ايديكم اك سين لخوي الى المرفقين با سي چونچي وامسحوا تا نين مسح برؤوسكم سين بوبي و ارجلكم اك سين تانكي الى الكعبين با سي دوج با سي دوجوري و ان كنتم تفول بولا نيكي جنوبا ني وي جنابو bo len amé janaba fa tahharu ngén lablu bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ci ay bobu jangale ci manam lab manam lepp li nga xamantene dafa aju ci lab bu toj muy japp ak sangu farata ba nopi daldi wax ne so len amé ngant fatayammu sa'idan tayyiba su fekkentene am ngeen ngant na ngeen djublu ci pak bu ko defé ngeen tim lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala bim ko waxé yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ben bu ci nek mu am num ko defé defin wi nga xamantene mom moy bi gëna mat lolou motax hadith bi nga xamantene mom moy hadith Uthman ibn Affan bi radiyallahu ta'ala anhuma nek hadith bi nga xamantene ciosan la bu mag ci walum japp diw ci wone yenenbi sallallahu alayhi wa sallam naka la doon jappo di mat ak nimu doon matale jappom hadith bi balal ni ñew ci li tax suñu al hafiz abd rahmatullah alayhi indiko fi dañuy ñëk wax manam isnadu hadith bi al imam al bukhari wa rahimahullah ta'ala mu ko jele ci abd al aziz mun hadathana abd al aziz ibn abd allah al awsi mom mun qala hadathani ibrahim ibn sa'd manam ibrahim ibn sa'd mom waxna mom mun an ibn shihab mu jele ko ci ibn shihab te mom moy muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri imam bu mag bobu rahmahullahu ta'ala bi rahmatihi al-wasi'a amma imam muslim rahmahullahu ta'ala dafa hadathana abu tahir mako wax mo ñu netale munam ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr ibn sarh wa mun koku mom mo ñu netale kon non la tuddu ak yahya mun wa yahya ibn yahya at-tujibi ñom ñaar ñep ñu jël rahmatullah alayhima ñu na an ibn wahb te mom moy abdullah ibn wahb di talibi imam malik rahmahullahu ta'ala mom muné an ibn wahb bin an muné an yunus te moy yunus ibn yazid al-ayli mom muné an ibn shihab mu jele ci ibn shihab az-zuhri kon isnad bi nga xamantene mom moy manam isnad hadith bi mi ngi wër wër lo kon ci niko imam al-bukhari wa ak imam muslim rahmatullah alayhima indi kenn ku ci nek kenn ki ci kitabul wudu ki ci dess ci kitabut tahara manam imam al-bukhari mi ngi ko inde ci kitabul wudu imam muslim rahmatullahi alayhi mom min ko inde ci kitabut tahara ñom ñaar ñep kon ñing ko jele ci yoon bobu nga xamne dafa jaar ci ibn shihab az-zuhri mom mu de ngan ata ibn yazid al-laythi anna khumrana na khumran mawla uthman khumran bi nga xamantene mom la al-hasib tuddu fi manam moy khumran di mawla nek ko xamantene jam la bo xamantene usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu mom moko gorelon xum kon khumran muné kon mom mawla la gor jam la bo xamantene jam la bu gorel bu ko xamantene dañ ko gorelon lol mom mawla manam usman ibn affan mom moy ñettelu khalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhuma mune manam khumr radiyallahu ta'ala anhuma bi insha Allah ta'ala dinañ ci ñew da fay delu wat ci khumran ak ci usman ndax usman bayam nekul won julit manam affan nekul won julit kon liñ manam ci lañuy xamé ne radiyallahu ta'ala anhuma bi da fay delu wat ci khumran ak ci usman manaho ne kat mom khumran rahimahu Allah ta'ala gisna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi da'a muwo manam da'a mu lacte bi wadu inti ndoxum japp fa afragha mu dadi soti ala yadayhi ci kaw ci ñaari loxomi min ina'ihi jele ko ci ndab manam ci ndab li fa ghasalahuma mu dadi len di raxas nak salasa marratin ñetti yon summa top adkhala mu dugal yaminahu ndey joram manam mu dugal loxo day joram fil wudu'i ci doxal njapp bi summa ginnaw gi tamadmada mu galaxndiku wastanshaqa musarakhndiku wastansara te mu firu summa top ginnaw gi ghasala mu rakhas wajhahu kharkanam salatan ñetti yon wayadayhi ak loxomi ilal mirfaqaini ba ci ñaari cionci salatan muy nek ñetti yon summa top ginnaw gi masahamu masabi rasihi ci bopam bi summa top ghasala mu rakhas kilta rijlayhi ñaari tankam yi ben bu ci nek mu rakhas ko salasan ñetti yon summa qala top mun ra'aytu غسنا النبي يننت بي صلى الله عليه وسلم يتوضا مجاب نحو لو ملني وضوئي نجاب سما نجاب جي هذا بي مانام نحو لو ملني وضوئي سما نجاب هذا بي وقالت top bop mu dali wax mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam man kep ko xamantene tawadda da nga japp nahwa lu demé neké lu melni wudu e sama japp hada bi summa top sallamu dali julli rak'atayn ñaari rak'a lam yuhadith yo xamantene waxtanul fihi ma ci ñaar yoy nafsuhu ak bopam yo xamantene nek fi xelam di dem fu ne ghufira lahu def nako jéggal ci amna ci yeneen riwaya ghafarallahu la yalla dana ko djegal ma taqaddama li nga xamanteni mom mo jitu won min dhanbihi ci ay bakaram kon hadith bi mom moy hadith umar usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhuma legi laaj bi nak moy ana lan motax al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi al wasi'a dadi indi hadith bi ci buntu bi dagn nan bi nga xamanteni dafa ñew ci kitab at tahara té ñu xamné at tahara manam moy lab dafa am taharatul hadath manam labu toj wa taharatul khabath ak labu sobew té it xamnañ ni labu toj mom moy li nga xamantene manam ginnaw bi nga xamantene waxna lenn ci labu sobew ming koy junju ci hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bimna wa man istajmara falyutir kep ko xamantene da ngay ginnaw bi nga bimu démé al manam bimu démé ci wanak bi buy jëfëndiko ay xeer na jëfëndiko ñet lolu kon mu dadi jundju fofu dindik sobe ba bu nopi beral ko benen buntu bo xamantene mi ngi ko tuddé babul madhi wa ghayri bobu dina ci wax insha Allah ta'ala li nga xamantene mom mo aju ci labu sobe waye comme aya alquran bi itam dafa wax ne dafa manam aya alquran biñu wax sank nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ci leral walu lab manam di ci leral walu labu toj bu boba nak day dadi yello ci mu dadi indi fi ana naka lañuy jappo ndax ku ne xamna ni labu toj mom ñett rek la manam moy japp ak sangu farata ak tim legi nak mu dadi dess ana lan motax mu dadi jital hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci japp mu jital ko ci kaw hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci sangu farata bu boba dañ nan manam bul japp ne sangu farata mom mo gën japp rek lolu motax ndax sangu farata bari wul lu muy am kon bu boba comme que ndiap mom mo gëna bari lu muy am ak lu ko nit ñi di soxla bu boba kon indi ay hadith yo xamantene dañuy wax ci walu ndiap mom mo gëna yey hadith yo xamantene dañuy wax ci sangu farata lolu ben la ñaarel bi mom moy hadith suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopam mom mo jital ndiap ci kaw sangu farata ci bi mi tuddu ci aya bi ndax dafa wax ni yen ñi nga xamantene gëm ngeen te deggu ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum bolen duge ila salati dem ci julli mu daldi wax nak ci ginnaw gi li nga xamantene mom mo aju ci njaap dogo wax ne so len amé janaba wa in kuntum junuban su fekke tane da ngeen am janaba nak njaap bobo du len doy fattaharu na ngeen sangu farata kon bu wawa ci lañuy xamé ni manam njaap manam mom lañuy jëk jital waxon na yi nga xamantene ñom ño manam teet benen mbir mi mom moy al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ginnaw bi nga xamantene wax na hadith yi nga xamantene ñom ño aju ci njaap wax tamit manam importance ni njaap farata gi mu nekk farata ba nga xamantene kep ko xamantene da nga japp te julli wulo da nga julli te japp wulo yow amulo julli ndax hadith bi abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi yanabi sallallahu alayhi wa sallam di waxne la yaqbalu allah yalla du nangu salata ahadikum julli ken ci yeen iza ahdaka bu fekenteene tojal na manam bu jappum toje hatta yatawadda mete mu dadi japp wat bu fekenteene lolo manam xewna ak wax tamit li nga xamantene manam ne japp yi dañu wara matal ciiri mu dadi indi nak doga indi ndox mi nga xamantene manam atte yi nga xamantene ñom ñoy aju ci ndox bi nga xamantene mom lañu wara jappo legi nak mu dadi ñew nak ne ginnaw bi nga xamantene indil na la atte yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu ndox bi nga xamantene mom lañu wara jappo ginnaw ba mala waxe ni japp dafa am solo te dañ ko wara matal ma dadi lay wax nak legi ana nan lañuy jappo lan moy melok japp bu mat bi legi laaj bu jekk bi moy ana kon lan moy melok japp bu mat bi bu boba dañuy gis ne borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy gis ne day yello te day yey bu fekente ne dañuy sharh hadith yu melni manam ñu tambale ci leral ana yeen ñoy japp lan moy melo japp gi ñu ne ñaari melo japp ñu am sifatul ijza ak sifatul kamal lan moy sifatul ijza ak lan moy sifatul kamal sifatul ijza moy melo yi nga xamantene loolu bu fekente ne amna moy nit ki ñiapam baxna ak lan moy sifatul kamal sifatul kamal moy li nga xamantene su fekente ne amna loolu ñiap gi gën ci ñiap yi nga def legi nak bu fekente kon sifatul ijza manam melo bi nga xamantene mom faw loolu mënta ñak ci ñiap mom moy ñent ciir yi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko wax ci terem mi mona ya ayyuhalladhina amanu ay yeen gaay yi nga xamantene gem gente degu iza qumtum bo len joge ila salati jëm ci julli faghsilu na ngeen raxas bi wujuhukum ci sen xar kanami wa aydikum sen loxoy ila al marafiq mirfaqain ba ci ñaari cionc wala al marafiq wala al marfaqain marafiq ila al marafiq ba ci cionc wam saxoot na ngeen masaha bi ruusikum sen bop yi wa arjulikum ak sen tanki ila al ka'bayn ba ci dojori boba ci lañuy xamé ni bu boba ñent ciir yoyu non manam ak hadith bi nga xamantene moy bi nek ci sunan at-tirmidhi ak mustadrak bu imam al-hakim rahmatullahi alayhima yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene dafa am kaw kaw bu ñewon mu wax ko ni mu koy wax ni muy wara jappo mu ne ko tawadda kama amaraka Allah mune ra jappul ni nga xamantene mom la lako sa borom subhanahu wa ta'ala digele faghsil wajhak rakhasal sahar kanam wa yadayka nga rakhas tamit say loxo wam sah ra'sak nga massa sa bok waghsil rijlaka ila al-ka'bayn te nga rakhas sa tank ba ci dojor bu boba ci lañuy xamé ni kon loolu manam boko defé rek mom moy japp nga japp gi nga xamantene japp gu mat la bolé ko nak fi tamit li nga xamantene mat na léral moy yoyu bu fekente ne def nga ci benn yoon manam ciir bu nek ci ciir yoyu boko raxé benn yoon rek day daldi mat bok tamit nak bok na tamit ci ñaari mbir yo xamantene war nañ ko léral manam moy mënuta ba nga am yéene insha Allah ta'ala dinañ ci déllu ci wat manam moy mënuta ba nga am yéene loolu benn la té lool moy li nga xamné mom moy li gëna dëgër comme niñ ko waxé won bi nga xamanténi ñi ngi sharh hadith innamal a'malu binniyat andak né dérène mbir mi mom moy toftalé gi té toftalé gi itam mom moy li gëna dëgër moy li gëna wër insha Allah ta'ala mu am benen mbir mo xamanténi tamit mënu ci ñak té mom moy manam def ko benn bu ci nekk li ñi wax al muwalat manam moy te mom la maliki di jeufandiko leg leg ci batu al fawr moy gaw manam moy su fekente ne dama raxas ben ciir bala ma manam faw ma raxas benen ciir bi ndax ak njaap lepp ben jaamu yalla kessala bo mom o moment un ak njaap yep ben jaamu yalla kessala munuma def di raxas sama xar kanam gi dem tok ba heure buma neex mba ma waxtan mba ma dem fi marché mba ma dem fi hopital delusi dal di raxas sama loxo bu dal di dexo jiwat samay soxla dal di ñew massa sama bop ak yu mel non loolu duma ko mëna tuddé ñap bala mako mëna tuddé ñap mu nekk lo xamantene dama koy def mu nekk lo xamne dama koy defalo manam bu boba nak lan moy li nga xamantene mom lañuy xamé ni li toftale gi gaaw gi amna ak lan lañuy xamé ni li gaaw na wala li yeexna ni nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullah rahmatullah ala al jami' ñom ni nga xamantene ñom non lañu waxé ni non lañu xaméwé ni li gawna wala yexna moy jamono jo xamantene seddul lol té tangul lol ngelaw li bari wul lol té ngelaw li itam tuti wul lol bu fekkentene nit ki daf cey jappo ci ndox mo xamantene dafa yama may manam ndox ma seddul lol waye tangul lol itam bu boba mu dal di koy raxas ci yaramam manam su fekkentene yar mu raxas ko ci yaramam yaram bi tamit du nek yaram bo xamne da fay gaaw wow lol waye nekul tamit yaram bo xamantene day tey ndox lu yag lol bu boba mu raxas manam bu raxase lox manam xar kanam gi masala bala xar kanam ge wow wala muy deñ manam bala xar kanam ge wow fekk loxoy mom manam mu da fekk raxas na loxoy lol moy gaawna waye su fekkentene nak manam kon lol moy su fekkentene dama raxas sama loxoy tok 1 minute wala 1 minute ak 30 secondes ba nopi dogar massa sama bop bu boba sama njaap lut manam day daldi bax lool nak manam dañ ko leral insha Allah taala ngir gëna manam ndaxte sudul won loolu kon tofte legi du mëna manam japp du nekk benn ciir benen bi nak moy aussi manam buñu ëppal tamit ci ne faaw da ngay gaaw sino rek ñu ya wax na nit ñi seen japp ya baaxul ndax loolu awam ñoom dañ koy faral di wax kon legi nak fi manam moy hadith Uthman ibn Affan bi radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu ardaahu mune manam moy hadith bi nga xamantene humran rahmatullah alayhi min ko jele ci mom no dafa am tamit manam benen bir bo xamantene manam bala ñu ci dugg mom lañ ci wax te mom moy yeme bi nga xamantene manam li nga xamantene mom mo wara tax moy japp lolu su fekenteene amna lo xamantene jitu won na ci hadithu la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda fofu waxon nañ ci yi nga xamantene ñom ñoy to njab waxon nañ yi nga xamantene ñom bu amé faawu da ngay njab ak wute yi nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute won waye fi dañ ci ñew ci lo xamantene manam yo xamantene nit ki sop nañu mu japp manam bu fekenteene nit ki dafa manam njappam dafa dafa toj faawu day japp bu fekenteene dafa wara julli waye su fekenteene nak njappum tojul sop nañu julli gu nek mu japp wat benen bi nga xamantene sop nañ ci nit ki japp watti moy su fekenteene dafa manam def bakar ci ciirem yi comme japp da fay dindi bakar bu boba su fekenteene dafa def ay bakar ci ciirem yi sop nañu tamit bala mo julli wat mu japp wat niki nonu sop nañu su fekenteene day tok ay jotta yu xam xam même bu fekenteene yor na japp mu daal yeesalat jappam bok na li nga xamantene sop nañ ko itam ci mu japp watti moy su fekenteene da fay sikkar muy tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala wala muy jang alquran bu boba même bu fekenteene yoron na japp sop nañ mu yeesalat jappam waye nak li nga xamantene sop ñu ko itam moy muy japp fek musutu julli watti japp bobu lolu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ koy manam dañ ko sip ba mu dess hanafiyey rahmatullah alayhim ñom dañ ni faaw mu japp wat ñetti yoon su jappu ñetti yoon ci lañ koy doga sip ala kulli halin sop nañ itam muy japp wat su fekenteene nit ki manam dafa teud ak soxnam bu woba bala mo nelawat mu daal di japp wat wala bok mu teud ak soxnam ba pare bëgg teudat ak mom manam mu daal di japp wat bala loolu di am bok na tamit ci li nga xamantene manam moy sop nañ tamit nit ki japp wat su fekenteene jëfë jëw nit mbam wax ci lamelam lu dul nonu mbam wax manam mu lu demé nek wax lu dul deug ak yu demé nonu yoy yep borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dugal nañ ci bir ne daño sop nit ki bu yexé ci yoy sop nañ itam manam muy japp wat yoy la xal kon nak bu boba ñu daal di dugg nak ci hadith bi nga xamantene manam amna yenen itam yo xamantene dana tax nit ki japp wat yu bari lu demé nek nit ki su wato ba nopi wala mu daldi wala yu mel non dal yoy yep dañ ci sop mu japp wat donte japp wat ci du ci farata wala bok mu lel li weyi wala yu mel non wala bok nit ki di dem di ziaré ji manam nit ñu bax ni boko tamit sop nañ ci mu japp wat wala bok nit ki di dugg ci jakka fekk yorewul won japp itam sop nañ ci mu japp wat amna yenen yo xamantene tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhi duggal nañ ci njab lu demé nek jigen ji nga xamantene day gis mbeureugam ba nopi bëgg tuddu boromam subhanahu wa ta'ala sop nañ ko mu japp wat ndax njab yamul rek ci yamul rek ci wara julli manam amna yo xamantene manam njab tamit da fay aar nit ki bok na ci li nga manam kon njab al wudu mom lañu wax al wudu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala yu ne al wudu mi ngi joge ci al wadaa moy leer ak wex